โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมและนั่งสมาธิภาวนาแล้วให้พากันตั้งใจขึ้นมานอกจากการได้ยินได้ฟังการปฏิบัติธรรมจะต้องมีระเบียบแบบแผนเป็นเยี่ยงอย่างไว้คือให้เราท่านทั้งหลายนั่งขัดสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่นั่งได้ทั้งนั้นการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นของยากมันยากอยู่ที่เราไม่ละกิเลสในหัวใจนั้นต่างหากถ้าละกิเลสความยึดถือความเจ็บปวดทุกขเวทนาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวออกไปให้หมดสิ้นแล้วการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นง่ายที่สุดคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยในการนั่งขัดสมาธิเพชรเมื่อนั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาคำว่าภาวนานี้ในพุทธศาสนามีอยู่สองภาวนาสมถภาวนาคือทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นวิปัสสนาภาวนาทำใจของตนให้แจ้งในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลคือให้เห็นว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือทั้งโลกนี่แหละจะเป็นโลกแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวทั้งมวลก็ให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดเรียกว่าวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นจนรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงจึงมีภาวนาอยู่สองประการนี่แหละที่เราบริกรรมภาวนาพุทโธก็ดีกำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือกำหนดความตายที่จะมาถึงตนก็ดีสิ่งเหล่านี้ให้ชื่อว่าสมถภาวนาสมถกรรมฐานสมาธิภาวนานี้เป็นอุบายข้อแรกที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นในอุบายใดอุบายหนึ่งยึดเหนี่ยวดวงจิตดวงใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปจริงๆให้ได้จึงจะเข้าใจในคำว่าภาวนา ถ้าหาว่าจิตใจนั้นเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ไม่รวมไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวทำอะไรก็ไม่สำเร็จทั้งนั้นเพราะว่าจิตไม่ตั้งมั่นคำว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็หมายถึงทั้งกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นทำอะไรไม่จริงใจไม่มั่นใจไม่มั่นคงงอนแงนคอนแคนโดยเฉพาะเวลากระทบหนาวอย่างเวลานี้มันหนาวพอกระทบหนาวเข้าใจมันก็ท้อแท้อ่อนแอไปเข้าใจว่าหนาวนี้มันเป็นของเราหนาวมันเป็นของใครมันเป็นอากาศธาตุน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าแล้วมันก็เป็นไอน้ำฝนขึ้นมากระทบกับอากาศกับลมกับอากาศผสมกันเข้ามันก็เป็นความหนาวแต่ความหนาวของอากาศเนี่ยเขาไม่ได้ว่าประกาศว่าเขาเป็นหนาวที่เรารู้ว่าหนาวมันสมมุติมนุษย์คนเราไปสมมุติขึ้นมาว่ามันเย็นมันหนาวนี่ก็ให้เชื่อมันเย็นมันหนาวตัวเขาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นเพียงธาตุอยู่ตามสภาพเท่านั้นจิตใจของเราผู้รู้ผู้เห็นอยู่ที่ไหนในเวลานี้ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาให้ตั้งมั่นอย่าไปคล้องไปยึดแค่อากาศหนาวแล้วก็ไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ได้เพราะว่าจิตใจมนุษย์คนเหล่านี้มันชอบติดชอบติดชอบคล้องชอบความหลงไม่ชอบความรู้ความฉลาดไม่ชอบชอบความโง่เขลาเบาปัญญาแค่หนาวก็ข้ามพ้นไปไม่ได้มายึดหนาวถือหนาวอยู่ใจไม่สงบระงับก็ชื่อว่าใจมันยังโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันแค่ความหนาวจะไปรู้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้ยังไงหนาวเย็นเท่านี้ก็แก้ใจของตัวเองไม่ได้ที่แก้ไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าใจเรามายึดมาถือความหนาวมายึดตัวนี่แหละรูปประขันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมายึดอันนี้ว่าเป็นตัวเราของเราเมื่ออากาศหนาวกระทบมาก็เลยใจมันก็ภาวนาไม่ได้เป็นหนึ่งไม่ได้ฟุ้งซ่านลำคาญอย่างว่ามากระทบหนาวทางอากาศทางเหนือนี้ก็ว่าหนาวภาวนาไม่ไหวภาวนาไม่ได้ใครเป็นคนว่าไม่ใช่กิเลสในใจนี่หรือเป็นผู้ว่าเมื่อรู้ว่ากิเลสในใจมันว่าเราอย่าไปตามมันหนาวเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศฝนเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศดินน้ำไฟลมในโลกนี่มันมีอยู่อย่างนี้แหละฤดูทั้งหลายมันมีอยู่สามฤดูและฤดูหนาวเดี๋ยวนี้ต่อไปหมดฤดูหนาวมันก็ไปเข้าฤดูร้อนหมดจากฤดูร้อนมันก็เข้าฤดูฝนเมื่อหมดฤดูฝนมันไปไหนมันก็วนมาฤดูหนาวอันเก่านี่แหละหมดฤดูหนาวมันก็ไปหาฤดูร้อนมันวนเวียนอยู่ในของเก่าเท่านี้ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ ภาวนาเพียรเพ่งดูมันของเก่าขี้ก้อนเก่าเล่าเวนค่ำมันมีอะไรวิเศษวิโสอย่าให้มันตามมาทับถมได้จิตใจผู้รู้อยู่ภายในจิตใจนั้นให้ยกขึ้นให้สูงส่งไม่ยอมให้หนาวมาทับถมหัวใจพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกพุทโธจนใจตั้งมั่นใจไม่หวั่นไหวเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในหัวใจของเรามันจะเป็นหนาวอะไรละความยึดมั่นถือมั่นถอนตัวอุปทานออกจากจิตเมื่อตัวอุปทานจิตยึดถือไม่มีหนาวมันก็ดับไปคำว่าดับไปนั่นหมายถึงดับตัวอุปทานจิตใจผู้รู้เนี่ยไม่ไปหลงตามหนาวอีกต่อไปเหมือนกับว่าใจมันยกขึ้นมาใจมันสูงขึ้นอยู่บนหนาวมันจะหนาวที่ไหนก็ตามมันหนาวนั่นแหละจิตอย่าไปยึดถือตั้งจิตให้มั่นคงอยู่ในจิตใจของตัวเองให้ได้อย่ามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่ตลอดมันก็หนาวนั่นแหละหนาวมันพูดไหมมันคิดไหมหนาวมันไม่ได้พูดหนาวมันไม่ได้คิดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจนี้ต่างหากมันไปคิดไปปรุงเอาวางเฉยเสียมันก็หมดเรื่องหนาวมันไปถึงไหนก็แค่ไปตายนั่นแหละหนาวมากที่สุดก็ตายแค่นั้นหรือมันเลยตายไปมันมีไหมไม่มีหนาวมากที่สุดก็ได้ข่าวคนนั้นไปนอนตายที่นั่นนอนตายที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดลายมันตายมันก็แค่นั้นตายแล้วมันก็ไม่รู้จักอะไรเมื่อยังไม่ตายเป็นเวลาที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจนี้ให้เฉลียวฉลาดสามารถอาจฐานแก้ไขจิตใจนี้ไม่ให้มาติดข้องอยู่ในหนาวในร้อนในฟ้าในฝนอะไรมันก็เพราะกิเลสตัวอุปทานความยึดถือในใจนั่นแหละในใจของแต่ละบุคคลตัวเองต้องแก้ไขพิจารณาให้มันสอดส่องธรรมวิจยะสอดส่องในธรรมสอดส่องในธรรมะปฏิบัติอย่าไปให้มันมายึดอยู่ถืออยู่เท่านั้นเอาให้มันหลุดออกกิเลสอันใดมันยึดอยู่ในตัวยึดอยู่ในใจเอาให้มันออกไปกิเลสความโกรธความไม่พอใจอย่างใครทำอะไรไม่พอใจใครพูดอะไรไม่พอใจเจ้าโทสะนอกจากมันขัดมันเคืองโทสะจริตอันมีอยู่ในจิตในใจนี่แล้วมันยังมีความอิจฉาความพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ใช่มันอยู่ในใจอย่างเดียวถ้ามันมากเข้าไม่ละไม่ถอนไม่ละให้หมดไปสิ้นไปมันก็เกิดความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรทำร้ายคนอื่นผู้อื่นให้เจ็บปวดทุกขเวทนาจนถึงตายก็ได้โทสะอันนี้อย่ามาเลี้ยงมันไว้อย่ามาห่มผ้าให้มันอุ่นแล้วนอนหลับนั่งหลับนอนหลับแก้ไขใจไม่ได้โทสะจริตมันก็ลุกเป็นไฟหม้อนรกทำลายสัตว์อื่นผู้อื่นให้วอดวายไปได้เหตุนั้นจงละทิ้งให้หมด ใครจะดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้อย่างไรอย่าไปยึดไปถือลมปากเขาพูดกันมาเขาด่ากันมาอย่างนี้เขาสรรเสริญเยินยอมาอย่างนี้แหละตั้งแต่ใดแต่ไรมันเป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงรู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกคำว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกมันพระพุทธเจ้ารู้หมดรู้จนเหลือรู้เรียกว่าข้ามโลกข้ามรู้ดินน้ำไฟลมพระองค์ก็รู้พระองค์รู้จนกระทั่งว่าแผ่นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่นี่มันหนาเท่าไรบางเท่าไรใหญ่กว้างเท่าไรมีอะไรอยู่บนแผ่นดินนี้พระองค์รู้หมดอย่างว่าแผ่นดินนี่หนากว้างเท่าไรหนาเท่าไรหนา 340,000 โยชนะอันยังคุณว่านั่นเพิ่นรู้ได้เพิ่นเอาอะไรไปรู้ก็เอาจิตนั่นแหละรู้จิตภาวนานั่นรู้อยากจะรู้อะไรท่านกำหนดในจิตมันก็รู้ได้หมดรู้อดีตรู้อนาคตรู้หมดทุกอย่างเรียกว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่ใช่รู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็นอนหลับภาวนาหลับตาไปก็หลับไปอย่างนี้ไม่ใช่รู้หลงลุ่มหลงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถอาหารจึงไม่มีในจิตนั้นจิตอันนั้นจึงเป็นจิตที่เรียกว่าอ่อนแอทอดแท้ทำอะไรจะทำดีมันกั้นไว้เนี่ยมารสังขารมารกิเลสมารพยามารเวลาจะบำเพ็ญคุณงามความดีมันมีอุปสรรคแต่เวลามันจะทำชั่วเสียหายทำบาปอกุศลเนี่ยมันซุกหัวให้ทำอันนี้แหละพระว่าอย่าไปเชื่อไปหลงมันพยามารพระพุทธเจ้าพระองค์ชนะมารชนะมารกิเลสในหัวใจของพระองค์นั่นแหละแต่ก่อนพระองค์เชื่อมันบอกให้ฆ่าสัตว์ฆ่าบอกให้ลักทรัพย์ลักบอกให้ประพฤติผิดในกามประพฤติบอกให้กินสุราเมรัยกินแต่พระองค์รู้แล้วไม่ต้องแล้วท่านไม่ให้มาทำลายได้พอมาใกล้ทางกว่าพยามารแกจะไปไหนแกจะมาทำอะไรกับข้าข้าไม่ยอมให้แกทำท่านรู้พยามารมันจะเอามารยาซาไถอันใดมาหลอกลวงท่านไม่หลงทางนั้นไปหอบเอาน้ำแข็งหอบเอาความหนาวมาจากโลกทั้งหมดพระองค์ก็ไม่หลงแกจะไปเอาอะไรมาหลอกลวงข้าอีกจะเอารูปอะไรมาหลอกลวงอีกพระองค์ก็ไม่หลงเอารูปเทวดาอินทร์พรหมรูปหญิงรูปชายรูปวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรอะไรมาพระองค์ก็รู้เท่าทันหมดพุทโธพระพุทธเจ้ารู้ใจท่านตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนารู้หมดท่านไม่หลงเสียงดีดสีตีเป่าอะไรที่ว่าให้เลาะเจาะจงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่หลงท่านบอกพญามารว่าอย่ามาหลอกลวงอีกเลยเสียงไพเราะเจาะจงมันก็เหมือนเสียงตดของข้านั่นละมันมีพิเศษกว่านั้นไปได้ฉะนั้นต้องภาวนาดูให้เห็นแจ้งภายในจิต ถ้ามันไม่เห็นแจ้งในจิตมันมัวอยู่ในจิตน่ะมารกิเลสมันก็โกหกพกลมสิ่งที่เป็นบาปมันว่าเป็นบุญสิ่งที่เป็นคุณมันว่าเป็นโทษนี่แหละมารกิเลสจงภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้จนกระทั่งหนาวร้อนทุกสุขอะไรที่เข้ามานะมันไม่เข้าถึงใจได้ปัญญาพระพุทธเจ้าท่านแจ้งแทงตลอดท่านภาวนาเป็นจิตใจดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลท่านเห็นว่าโลกนี้รูปนามนี้ทั้งโลกนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่เที่ยงอยู่อย่างนี้ดูเมื่อแรกเป็นธาตุน้ำอยู่ท้องแม่ธาตุไฟเคี้ยวเข้าไปธาตุน้ำก็ข้นเข้าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นตัวตนอยู่ในครรภ์มารดาดวงจิตดวงใจนี้เป็นดวงจิตที่อวิชชาจิตโง่เขลาเบาปัญญามาหลงยึดเอาถือเอารูปนามกายใจอันนี้เอารูปประขันอันนี้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมายึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละหนาวมาก็เป็นทุกข์ร้อนมาก็เป็นทุกข์อะไรอะไรมันขาดตกบกพร่องลงไปมันทุกข์ทั้งนั้นเพราะความยึดถือถ้าไม่ยึดถือทุกข์เหล่านี้ก็ไม่มีคำว่าไม่มีคือว่าใจเราใจคนเราไม่เดือดร้อนภาวนาอยู่เห็นแจ้งอยู่ในธรรมปฏิบัติจิตใจของท่านก็สบายสงบตั้งมั่นมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งแทงตลอดโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเป็นเทวโลกเป็นพรหมโลกเปตาโลกยมมารโลกนรกอเวจีพระพุทธเจ้าแจ้งหมดไม่หลงไหลไปตามโลกเหล่านี้ท่านภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดไปสิ้นไปพร้อมกับวาสนาวาสนากิริยากายวาจาจิตอันใดที่ไม่เหมาะสมไม่เรียบร้อยไม่สวยไม่งามพระพุทธเจ้าเลิกได้ละได้ไม่โลเลเหมือนใจปุถุชนคนเราใจปุถุชนคนเรานะมันโลเลกิเลสโลเลยังเลิกไม่ได้ยังละไม่ได้จะไปอวดว่าตัวดีที่ไหนดีก็ให้มันเหาะบินบนไปได้ดูที่ไปทางใดก็ขี่รถขี่ลาว่าดีวิเศษอะไรเหาะไม่ได้ฌานไม่ได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันตาเจ้าชื่อว่ายังไม่ดียังไม่ฉลาดยังไม่สามารถยังไม่อาจหารยังละกิเลสราคะตัณหายังไม่หมดไปสิ้นไปละกิเลสโทสะยังไม่หมดไปสิ้นไปละกิเลสโมหะยังไม่หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสยังมีอยู่ในหัวใจชื่อว่ายังไม่ฉลาดยังไม่สามารถจริงๆเอาให้มันสามารถอาจหารขึ้นมาไม่ให้มันขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลยังจิตใจของตนให้เกิดความรู้ความฉลาดเราต้องประกอบกับธรรมเรียกว่าปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกพุทโธปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสจนกิเลสต่างๆมันมาจับอยู่ในใจไม่ได้ร้อนหนาวมันก็มาจับอยู่ในใจไม่ได้ท่านละทิ้งท่านปล่อยทิ้งวางทิ้งออกไปไม่มาอยู่ในใจ ฉะนั้นการนั่งสมาธิภาวนาที่ท่านให้บริกรรมพุทโธพุทโธหรือมรณะกรรมฐานบทใดก็ตามเพื่อให้จิตใจนั้นสงบตั้งมั่นคำว่าสงบตั้งมั่นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าแม่น้ำใหญ่เราจะว่ายข้ามไปด้วยกำลังของเรานั้นไม่พ้นไปตายกลางน้ำจมน้ำตายแต่ถ้าว่าคนฉลาดเห็นขอนไม้ไหลมาเราก็เกาะเอาขอนไม้นั้นชูมาให้เราจมน้ำตายลอยข้ามไปได้ถึงแม้ว่าจะมีซากศพคนที่ตายแล้วมันพองขึ้นมันยังไม่เปื่อยซากศพของคนนี่มันเป็นลอยน้ำได้ถ้าซากศพเช่นนั้นมาทั้งเหม็นทั้งคาวทั้งอะไรทุกอย่างก็จำเป็นจะต้องยึดเอาซากศพนั้นพยุงตัวลอยข้ามแม่น้ำใหญ่นั้นให้ได้เมื่อถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งซากศพฉันใดบริกรรมภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐานในกายวาจาจิตนี้หรือในที่ใดๆโลกนี้มันเหมือนกับว่าเรายึดไว้ไม่ให้ร่างกายเราจมน้ำตายนั่นแหละฉันใดการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันเมื่อจิตใจยังไม่หลุดไม่พ้นยังไม่พ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารแล้วจะไปทอดทุระในกรรมฐานไม่ได้จะต้องประกอบกระทำจนให้มันข้ามพ้นไปเสียก่อนข้ามพ้นเป็นอย่างไรละกิเลสในใจได้หมดดูตัวอย่างพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านได้ยินฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านภาวนาละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรามาสได้เด็ดขาดเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งคนแก่คนชราทั้งนักบวชนักบ้านท่านไม่เลือกท่านเอาจิตใจของท่านนั่นละกิเลสเมื่อกิเลสไม่มีในจิตในใจจะอยู่ในเพศใดวัยใดก็ตามก็ถึงนิพพานได้ทั้งนั้นนิพพานไม่ใช่ของคนนั้นคนนี้มันของทุกคนใครละกิเลสในใจของตัวได้มันก็ถึงนิพพานนิพพานนั้นไม่ต้องไปถามหาตัวเองยังไม่ถึงแล้วมันไม่รู้ทั้งนั้นแหละภาวนาเรื่อยไปอย่าไปท้อถอยอย่าไปติดข้องแค่หนาวหนาวมันเรื่องเล็กนิดเดียวอะไรมันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปในหัวใจนี้นี่เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เรื่องจะจบจะสิ้นมันอยู่ที่นี้ดังนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปท้อถอยถอยไม่ได้อย่าไปท้อในใจลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจให้มันได้สู้ไม่ได้เอาให้มันตายกิเลสไม่ตายให้มันร่างกายตายไปเสียมันขี้เศร้าเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญมันอาถานขึ้นมาบ้างหัวใจทำอะไรกลัวมันเหน็ดกลัวมันเหนื่อยกลัวมันเมื่อยกลัวมันหิวกลัวมันตายมันจะไปตายอย่างไรภาวนาละกิเลสมันไม่ตายพระพุทธเจ้าทำไมท่านไม่ตายพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอสงไขยอสงไขยท